bizarr, butaságból a sok kézből, néhány meg nem értett zenészből, nincs élet a Marson. Elegem van az egészből, a konok kukaságból, a beszédből, na meg a nihilből, s a reményből, nincs élet a Marson. Ameddig a pénzünk tart, mert más nem segít.